Serdecznie zapraszamy, a patronem medialnym Trasy i Płyty jest Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest czwartek, 3 kwietnia. Minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Otwock wystawia dodatkowe beczkowozy dla przedsiębiorców po awarii wodociągu. Do Karczewa jadą żołnierze WOT. Coraz większe szanse na obniżkę stóp procentowych. Niewykluczone, że stanie się to w maju. Kolejnych 5 tysięcy terminali Starlink Enterprise przekazała Ukrainie Polska. W związku z awarią wodociągową Otwock zapowiedział uruchomienie dodatkowych beczkowozów dla przedsiębiorców. Burmistrz gminy Karczew poinformował z kolei, że do walki z kryzysem wodnym przyjadą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Jutro bądź w sobotę znane będą wyniki próbek wody i decyzja o tym, czy będzie mogła być wykorzystywana do mycia. Woda zdatna do picia w Otwocku może się pojawić dopiero w drugiej połowie przyszłego tygodnia. Woda, zanim zostanie przeznaczona do spożycia, musi być dokładnie przebadana. Sanepid pobierze kilka próbek wody w określonym czasie i dopiero jednoznacznie pozytywne wyniki pozwolą ją dopuścić do użytku. Prezydent miasta Jarosław Margielski powiedział, że woda, która teraz jest w wodociągach, nie nadaje się do picia. Także po przegotowaniu także nie powinna być używana do mycia. Szpital powiatowy jest otwarty, ale wszystkie planowane zabiegi są wstrzymane. Starosta powiatu otwockiego Tomasz Laskus powiedział, że ich realizacja zależy od przywrócenia wody pitnej w wodociągach. Szpital może wznowić działanie tylko wtedy, kiedy będziemy wiedzieli i mieli pewność co do tego, że ta woda jest w 100% zdatna również do pożycia. W tej chwili w mieście funkcjonuje prawie 20 punktów wydawania wody butelkowanej. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Rosną szanse na obniżkę stóp procentowych. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powiedział o złagodzeniu stanowiska Rady Polityki Pieniężnej pod wpływem lepszych od spodziewanych informacji o wysokości inflacji w marcu. Można by powiedzieć żartobliwie, że przychodzę jako gołąb na czele, czy przylatuję na czele innych gołębi. Rada zmienia stanowisko na takie bardziej gołębie, czyli jakby oczekuje, że sytuacja będzie zmieniać się w kierunku obniżania stóp procentowych. Inflacja w marcu wyniosła 4,9%. Szef ukraińskiego MSZ-u w kwaterze głównej NATO wystąpił z apelem o presję na Rosję w sprawie zawieszenia broni. Andriy Sibicha spotkał się najpierw z sekretarzem generalnym Sojuszu Północnoatlantyckiego Markiem Rutte, a później z ministrami spraw zagranicznych państw członkowskich. O szczegółach Beata Płomecka. Ukraina zaakceptowała propozycję 30-dniowego zawieszenia broni bez żadnych warunków, mówił szef dyplomacji Andriy Sibicha. Ale Putin zamiast ją zaakceptować stawia żądania. Rosja musi poważnie podejść do pokoju. Czas zwiększyć presję na Moskwę. A sekretarz generalny NATO podkreślał, że jakiekolwiek porozumienie zostanie osiągnięte, musi być trwałe i dodał. To nie jest wojna regionalna, to konflikt globalny, bo Rosja współpracuje z Koreą Północną, Chinami i Iranem. Przywódca Chin będzie obserwował, kto z tych rozmów pokojowych wyjdzie zwycięsko. W ocenie Marka Ruttego to będzie wskazówka dla przywódcy Chin dotycząca kolejnych kroków na Pacyfiku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polska przekazała Ukrainie kolejnych 5 tysięcy terminali Starlink Enterprise. W sumie to już prawie 30 tysięcy tych systemów. Ukraińcy będą mieli łączność nawet w najtrudniejszych warunkach, podkreśla Kijów. Starlink Enterprise to nowa edycja Starlinków, która jest wyposażona w silne anteny oraz gwarantuje większą szybkość i stabilną łączność internetową. Może z nich korzystać duża liczba osób i nie wpływa to na osłabienie szybkości działania. Żory zamykają porodówkę w szpitalu miejskim. To ze względu na duży spadek liczby urodzeń. Statystycznie w żorskim szpitalu w ubiegłym roku na świat przychodziło jedno dziecko dziennie. Oddział położniczy, ginekologii i noworodków generuje duże straty finansowe. W ubiegłym roku przyniósł ponad 3,5 miliona złotych strat. Deficyt jest trudny do zrównoważenia, mówi Adrian Lubszczyk z Żorskiego Urzędu Miasta.

Malinowska, Mateusz Tomaszuk. Witam w drugiej godzinie 479 wydania Off Control, którą otworzył The Foreign Resorts. I komu z Państwa udało się wybrać na ten nocny spacer? Facebook.com/trójka mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Tam nasza tradycyjna lista obecności. Wyjątkowo ciepły wieczór, wyjątkowo dużo gwiazd na niebie i ten cudowny zapach wiosennej nocy. Są takie utwory, które chyba nigdy mi się nie znudzą. Niektórzy rozumieją te wybory. Pan Łukasz napisał Moon Vampire, oczywiście obowiązkowo. Cigarette Burns w wersji oryginalnej, chociaż jest też wersja w tak zwanej wersji Slowed and Reverb. A to już są dźwięki Ground Eyes, dźwięki prosto z Hamburga. Thank you. wiem, ile razy zapętlałem ten utwór, ale zdaje się, że były to kilkudziesiętne odtworzenia. Dzisiaj lekka powtórka z rozrywki, utwory, do których lubimy wracać w Off Control, chociaż są też takie, które wybrzmiewają bardzo rzadko. Prosto z Hamburga, Grand Eyes, czyli Laura Nils i Thomas, którzy otwierali chociażby koncerty Blape Modern. Pan Leszek napisał, że dzisiaj niestety w szpitalnym łóżku, ale jest już zdecydowanie lepiej. Pan Leszek cieszy się, że może być na nasłuchu. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Mam nadzieję, że zmysłowy głos Evie Vine i jej ogień nieco pomogą w rekonwalescencji. Kiedyś to już wspominałem, że momentami głos Evie Vine kojarzy mi się z Belą Komoszyńską z Sorry Boys, ale to zupełnie inna historia. The Eden House, czyli projekt Stefana Carreya i Tonego Petita, którzy dobrych kilka, tak właściwie kilkanaście lat temu przyznali, że ich głównym celem jest stworzenie takich dźwięków, które odzwierciedlałyby pojęcie muzycznego piękna. No wiadomo, kwestia subiektywna, ale myślę, że już wielokrotnie udało się panom udowodnić, że potrafią, że eksperymentują, że mieszają dźwięki tak, by rzeczywiście powstało coś, co zostaje na dłużej. A na tej płycie Smoke and Mirrors nie tylko sprostali zadaniu, ale też zaprosili wyjątkowych gości, bo pojawia się i Julian Regan z All About Eve, jest Peter Yates, znany z Fields of the Nephilim, czy właśnie wspomniana Evie Vine. Pani Małgorzata napisała: pierwsza godzina częściowo w aucie, ale druga już w domu. Niebo bezchmurne, zapach wiosny pozostał z dnia. I teraz pozostaje pozdrowić słuchaczy Off Control, zwłaszcza tych chorych. To może na ukojenie Florian Hecht. Yes, sir. Małgorzata napisała: oj, to teraz pan redaktor zapunktował. Tak coś czułem, że Depeche Mode wzbudzi dużo zainteresowania. 15 utworów, godzina i około 35 minut. Tyle trwał ten spektakl. Pamiętam dobrze. Kilkadziesiąt tysięcy osób pod główną sceną. No i oni, Depeche Mode, 7 lat temu zagrali na lotnisku Kosakowo w Gdyni. Tak się składa, że była to jedna z najpiękniejszych odsłon openera, na której byłem. Nigdy nie uważałem się za wielkiego fana Dave'a Gahana i reszty, ale po tym koncercie muszę przyznać, że wszystko odwróciło się o 180 stopni. Myślę, że Państwo też bywali na koncertach Depeche Mode, jeżeli mają Państwo wspomnienia. Chętnie je przygarnę. facebook.com/trójkamateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Dreams albo Sweet Dreams. Proszę jeszcze nie zasypiać. Never Again Will I Dream i niezatytułowany utwór 18. Untitled 18. Holy Emmer, Bleeding Like Mine. To jak to jest właściwie z tymi snami? Never Again Will I Dream. Koszmary radiowe nie należą do najprzyjemniejszych, ale przyznam się, że jeżeli już jakieś się pojawiają w mojej głowie, to właśnie związane z mikrofonem i z realizatorem. Ale tutaj nie chodzi o Elżbietę Malinowską, która realizuje Off Control. Piano Magic, You Can Heal the Room. Thank you. Johnson i jego magiczne dźwięki, Piano Magic, czyli tak zwany Ghost Rock. Nie będę tłumaczył na język polski, ale chyba chodzi o to, że reżyserzy horrorów mieliby tutaj wielkie pole do popisu, gdyby tylko zechcieli skorzystać oczywiście z dorobku Piano Magic.